सच धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर। सज धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर। कैसे ढंग में तू आ गया बेढंगी बेढंगी बेढंगी बेढंगी। ओए फिरंगी ओए फिरंगी, तू हुआ फिरंगी। ओए फिरंगी ओए फिरंगी ओए फिरंगी, तू हुआ फिरंगी। ओए फिरंगी से पढ़ ले होठों की तहरीरें, इश्क मिलाएगा दोनों की तकदीरें। नैनों से पढ़ ले होठों की तहरीरें, इश्क मिलाएगा दोनों की तकदीरें।